Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry, dziś w budziku. A gdy na budziku, a to właśnie ta pora się tak złożyło jakoś. 4 minuty po godzinie 4. Sięgamy po piosenkę dnia. Dziś King, Nosowska. Trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział.

Monsters and Men. A na dzień dobry, to zaraz sprawdzimy, ile to panów, ile pani, bo przypomnę, ta rozgrzewka budzikowych przodowników korespondencyjnych, a już dosłownie za kilka sekund. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2273 i smsowo 71335. No to czwartkowe trzy szybkie, ciach, ciach. Dziś męska rozgrywka. Brawo dla panów, ale zaczniemy od pani. Od pani Iwony, która zgłosiła się pierwsza mailowo. No i mamy mały piątek. Jeszcze około 35 godzin do weekendu. Ekstra. W Nysie za oknem minus jeden, bez opadu. Rowerek w gotowości. Pozdrawia pani Iwona z Nysy, zgłaszająca się dziś jako pierwsza mailowo. SMS-owo dziś z Poznania o tym, że minus pół stopnia, trochę wieje. Informacje od pana Marcina z pozdrowieniami i z życzeniami, by to był dobry dzień. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy. I jeszcze telefonicznie pan Janek z Nie tak wielkiej ciężarówki. Ach, wymanewrował wszystkich. Tak manewrował Nie tak wielką ciężarówką, że jako pierwszy dojechał i zgłosił się telefonicznie. Plus jeden, sucho, na wahadle Łódź Grudziądz. Z pozdrowieniami od pana Janka, który zgłosił się jako pierwszy dziś telefonicznie. No co tu dużo mówić? Brawo, Jaś. 18 po czwartej. Standing beside I tak oto rozpoczynamy nowy dzień. Dziś imieniny Cecylii, Marka i Stefana. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Słońce obudzi się po 7:00. No jest szansa na pierwsze promienie słoneczne. Zajdzie po 15:30. Dzień potrwa niecałe 8,5 godziny. Czwartek, 22 listopada. Dzień dobry Państwu. Dzień ulica mała, mega. 25 minut po godzinie 4 była Maga w Megi, to teraz mała powtórka z historii. Budzikowe kalendarium. No, tak to się nazywa. Trzy wybrane wydarzenia z 22 listopada. Okrągłe trzy daty. W 1878 roku w Paryżu zmarł Ludwik Mirosławski, pisarz polityczny, jeden z przywódców walk narodowo-wyzwoleńczych, powstania listopadowego, wiosny ludów w Poznańskiem, także powstania styczniowego. Wspominamy go w 140. rocznicę śmierci. Równo 100 lat temu miało miejsce oswobodzenie Lwowa, polsko-ukraińskie walki o miasto, które rozpoczęły się 1 listopada 1918 roku. Zakończyły się właśnie zwycięstwem polskich żołnierzy wspieranych przez bohaterskich mieszkańców, w tym młodzież, nazywaną później Orlentami Lwowskimi. To wydarzenia sprzed 100 lat, a 90 lat temu urodził się Antoni Czubiński, historyk, organizator i profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Polskiej Akademii Nauk, popularyzator wiedzy historycznej, w tym najnowszej dotyczącej stosunków polsko-niemieckich. Jest autorem 40 prac naukowych, m.in. historii powszechnej ubiegłego wieku, także historii Polski XX wieku. Profesor Czubiński zmarł w roku 2003, dziś kończyłby 90 lat. To trzy wybrane wydarzenia z historii, a także w muzycznym kalendarzu. To już za niespełna godzinę. Więcej z tego, co wydarzyło się 22 listopada. A co w pogodzie wydarzy się dziś? A to tylko wie pan synoptyk. Ale tą wiedzą podzieli się z nami już za 3 minuty i 33 sekundy. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. We all have a home. No to otwieramy hangar i sprawdzamy, cóż tam pan synoptyk dla nas ma. Punkt 4.30. Polska pod wpływem słabnącego wyżu z nad Skandynawii. Jedynie krańce południowe znajdą się na skraju rozległego niżu z nad Atlantyku w strefie mało aktywnego frontu atmosferycznego i napływać będzie ze wschodu. Chłodne powietrze polarne, kontynentalne, za frontem na południu kraju cieplejsze, polarno-morskie. Dziś na południu kraju pochmurno, będzie padał deszcz, śnieg, możliwa mrzawka, początkowo także marznąca, powodująca gołoleć. To uważajmy na południu rano. W pozostałych regionach możliwe większe przejaśnienia, rozpogodzenia na zachodzie. W ciągu dnia także słabe opady śniegu. A wiatr słaby, zwłaszcza na wybrzeżu zachodnim umiarkowany, na południowym wschodzie umiarkowany wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. No i temperatura najniższa w dzień, minus 2 stopnie na Suwalszczyźnie, 0 plus 1 w centralnej części kraju, w większości regionów plus 1, plus 2 i tak też będzie lokalnie na Pomorzu Zachodnim do plus 4, na wybrzeżu zachodnim do plus 3 stopni. Tyle od pana synoptyka. Czas na pana od muzyki. Prościusieńkie zadanie dla państwa w ramach rozgrzewki szarych muzycznych komórek. Prezentujemy trzy nagrania, a państwa zadaniem odszyfrować, cóż takiego łączy je. A no właśnie, co to takiego? 71335, SMS-owo tu i teraz. Część pierwsza. Nie boimy się politycznych rozszar. Zalecamy dźwięk gitarowy i owocowy koktajl. Weź głęboki wdech. Wszystko to, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak pana nowy drzew. Nie boimy się załamania ducha. Bananowy drzew zapierucha ducha. Weź głęboki wdech. Wszystko to, co cieszy, się nie w głowie, ale wdech, drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak pana nowy drzew. Drugi wdech. Ależ prościzna, prawda? 71335 to dopiero pierwsza nutka, jeszcze podpowiedzi. 7 minut pozostało, by odszyfrować, co łączy trzy różne nagrania. 71335 na budziku za 25 minut piąta. No to startujemy z drugą, trzecią nutką, żeby nam się tutaj nie... Dobrze, dobrze, już za dużo bym podpowiedział. Trzy na raz, część druga i trzecia. Life It's ever so strange. It's so full of change. Think that you worked it out then. Bang, right out of the blue. Something happens to you to throw you off course. Na raz. Przed Wystarczy biały kolor brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są lepuchy na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są lepuchy na sen, na bardzo długi sen. To dzisiejszy zestaw 3 na raz. Po prostu palce lizać. A ja stawiam na duety. Pudło kulą w płot. Życie od pana Andrzeja Sprostek też niespecjalnie. A może śniadanie? O, już ciepło, już ciepło. Stawiam, że podejrzewam, że to było po pierwszej albo po drugiej nutce, że za chwilę będzie bananowy song. Błąd, panie Jacku, z nocnej zmiany. Nie udało się, nie udało. Pani Maria z Dobieszyna dziś jako pierwsza odpowiada, że to dżemik. Dżem oczywiście, ale pierwsza myśl była, że niespodziewanie duety pan Adam z nocnej zmiany się poprawił. Co na śniadanie, co na obiad? Od pana Pawła propozycja dżemu. No, nadmiar słodkości też nie jest dobry. Tak słodko z rana, propozycja dżemu jak najbardziej. Miłego dnia panu Hubert z Konina. Brawo! I jeszcze poza podium, ale też nagradzamy pana Zdzisława ze Starachowicy za dżem i pan Maciej na słuchu również z nami. No, tu jednak wiele informacji o tym, co na drodze pogodowych, a jeśli chodzi o ten dżem słodki, to jeszcze jedno wyróżnienie. Takie bardzo lubimy. Krótko i na temat w naszym cyklu 3 na raz, ale wcześniej godzina, bo to 4:44, 4:44, 4:44. No, za 44 sekundy będzie. Odpowiedź prawidłowa dziś, choć to pudło, ale z wyróżnieniem marmelada. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes. Four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better

w jedno miejsce, potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz, kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę, daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie popłyniemy, bo fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie No i pięknie, bo zimno, prawda? Zapytowywuje pan Darek z Bolesławca. Tak, przyjemnie zimno, 0 stopni w Bolesławcu. Kłaniamy się i gorąco pozdrawiamy. Skels, pozdrowienia od pana Marcina, bardzo dziękujemy. Nie tak odległego, ale kiedyś, no to wiemy, pewne animozje były Kielce, Radom. I pan Piotr z Radomia pozdrawia, za oknem dwa prefiksy, czyli duszno nie jest, więc ruszam do poradnej szóstki, do czego zachęcam i... co polecam, to od pana Piotra z Radomia. Szóstka, to tak no, niewiele ponad pół godziny i już. No, rzeczywiście, duszno nie jest. Od pani Agi z Krakowa, także przypomnienie o liście przebojów, tak jest, głosujemy. Pan Wojtek Lodziarz pozdrawia słonecznie. W Rawiczu tylko, no, tylko, już, zero. Słucham i czekam na słońce. No, zero. Też dobrze. Marketingowo, jeśli chodzi o Lodziarza, no, w porządku. Pani Asia z Podkonina też na słuchu, za oknem półtora. Pan Dawid gorąco pozdrawia z Kowalewa Pomorskiego, pół stopnia, ale jakoś tak zimno i bez gwiazd. No, do tego właśnie ten wiatr zwiększający uczucie chłodu. W załączniku zdjęcie z moich dawnych pętelek podsyła dokumentację fotograficzną pan Remek. Zaznacza tylko, że nigdy nie biegnę taką samą trasą. Zawsze każda przebiega inaczej, co widać zresztą na mapkach. Tak, tak. Start jak zwykle, kwadrans po nieparzystej. Dziś plan minimum to 12 kilometrów. No, kto by chciał dołączyć do pana Remka, żyrardowskiego szczęściarza, rówieśnika trójki, bardzo prosimy, można odszukiwać także w internatach. Pan Maciek na nasłuchu z trasy Grodzisk, Babimost, Przemęt. Dziś trasa, no, taka nowa furmanka, więc jedziemy. Słucho na słupku 0, 0 plus 1, 0, taki system 0-1 dziś na termometrze. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pan Marcin z Poznania też pół stopnia i trochę wieje. No właśnie, zwracamy uwagę na ten wiatr. A przywiał nam ten wiatr nową płytę, ale my sięgniemy także po ten starszy krążek Brothers Osborne. No jak nam się to podoba? Tak się podoba, że można popłynąć. Staring at the prettiest part of this powder keg world. Sitting with the finest example of a beautiful girl. If we hadn't hit the brakes, we'd have no idea. Paradise was hiding right here. Dipping our toes in the water. I don't care if it gets any hotter. It's you and me remembering how to have fun. Mix it with rum. Came out here to do a whole lot of nothing, and we're doing pretty good, I think. The only one thing you need to worry about is filling up when the ice cube mix it with rum. Mix it with rum. Lucky folks go to the ocean. Licks for the landlocked ones. We got a top and a truck, bit a kiddie pool, a slip and slip, let that garden hose run. Dipping our toes in the water. I don't care if it gets any hotter. It's you and me remembering how to have fun. Let's put our hearts together. I'm two parts love and a pinch of good weather. And top it all off with the sun. And mix it with rum. Mix it with rum. Mix it with rum. Jak mawiał klasyk, taka impreza zostaje do środy. Brothers Osborne. Szybciusieńko zagramanica. Informacje pogodowe od pana Marka. Salutos z Barcelony. Bardzo dziękujemy. Sztadę na nasłuchu 1 stopień. Coraz bardziej świątecznie robi się u naszych zachodnich sąsiadów, o czym informuje pan Henryk. Abu Zabi także na dzień dobry. Bardzo serdecznie dziękujemy za informację od pana Piotra o tym, że zima, 20 stopni z samego rana. Kto by to wytrzymał? No, zima, odwieczne prawo natury. W korku stoi w centrum Abu Zabi pan Piotr. I jeszcze Tybinga na nasłuchu 0. Sehr gut od pani Aleksandry Miętowej. O, dziś tak się przedstawiła. Wysokie jak pan, a ja bardzo tak bardzo chciałbym wierzyć w siebie. Czy muszę to dochodzić, czy muszę złudzić się?